de miljardenbusiness met de vluchtelingen wordt rijk, met armoede. Dat is het motto van een branche die zich naar de buitenwereld als sociaal presenteert en op de achtergrond vaak gewetenloos geld verdient. De Duitse vluchtelingenindustrie doet nu zaken waar veel bedrijven alleen maar van kunnen dromen. Een asielzoeker kost de belastingbetaler zo'n €3.500 per maand. Met een miljoen nieuwe asielzoekers in 2015 alleen al is dat €3,5 miljard per maand, dat is €42 miljard per jaar. Dit is het bedrag dat in één jaar aan alle werklozen wordt uitgekeerd. Niet alleen zorgverleners, tolken en maatschappelijk werkers of mensensmokkelaars en huurhaaien profiteren hiervan. De echt grote deals worden gesloten door maatschappelijke organisaties, farmaceutische bedrijven, politici en zelfs enkele journalisten. Voor hen is de vluchtelingenindustrie een winstgevende miljardenbusiness met toekomst. Het is taboe om te praten over degenen die hebben geprofiteerd van de vluchtelingenstroom. Elke nieuwe immigrant levert winst op voor de asielindustrie. Wie de situatie in het asielbeleid wil doorgronden, ontkomt niet aan ongemakkelijke feiten. Weet je hoe bedrijven met winstoogmerk geld verdienen aan vluchtelingen? Dat de farmaceutische industrie miljarden omzet verwacht vanwege het grote aantal vluchtelingen dat politieagenten en journalisten zijn gemuilkorfd als het om criminaliteit van asielzoekers gaat, dat veel SPD-politici part-time werken bij organisaties die asielzoekers opvangen, hoe partijen illegale partijfinanciering bedrijven door vluchtelingen op te vangen, hoe journalisten worden omgekocht voor betraande verhalen over asielzoekers waar de Bundeswehr al in het geheim toekomstige gevechtsmissies repeteert om de interne veiligheid te kunnen garanderen, hoeveel dalen de vastgoedprijzen in de buurt van asielzoekerswoningen, dat de vluchtelingenfamilie Miriam Bremen jaarlijks €5,1 miljoen sociale bijstand ontvangt en tegelijkertijd minstens €50 miljoen verdient aan drugshandel, dat de 3000 moskeeën in Duitsland de ogen sluiten voor de toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en het helpen liever overlaten aan christelijke organisaties. Een boek vol feiten, feiten, feiten en gedocumenteerd met meer dan 750 referenties. Boek Die Asielindustrie, Dr. Udo Ulf, Kotte. Kop verlaagd 2015.